तेरे माथे झूमर धमके, तेरे कानों वाली चमके है रे माही रे। तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे माही रे। नैनों से बोले रब्बा रब्बा, मन में डोले रब्बा रब्बा, अमृत ढोले रब्बा रब्बा, तू सोनी है जिते माही वे। तेरी आंखें काली काली, तेरा गोरा गोरा मुखड़ा है रे माही रे। तेरी रंगत जैसे सोना, तू चांद का जैसे टुकड़ा है रे माही रे। तेरे गाल गुलाबी रब्बा रब्बा, चाल शराबी रब्बा रब्बा, दिल की खराबी रब्बा रब्बा, तू सोनी माथे झूमर चमके, तेरे कानों वाली चमके है रे माही रे। हे तेरे हाथों कंगना खनके, तेरे पैरों पायल छनके है रे माही रे। न जिंदे माहे वेत, जिंदे माहे वेत, सोनी, सोनी, रे आजा माहे